نعرہ فراق آرنلڈ کی یاد میں. جا بسا مغرب میں آخر اے مکان تیرا مکین، آہ مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمین. آ گیا آج اس صداقت کا میرے دل کو یقین، ظلمت شب سے ضیائے روز فرقت کم نہیں. تاز آغوش وداش داغ حیرت چیدہ است، ہم چشم کشتہ در چشمم نگاہ خوابیدہ است. کشتہ عزلت ہوں آبادی میں گھبراتا ہوں میں، شہر سے سودا کی شدت میں نکل جاتا ہوں میں. یاد ایام سلف سے دل کو تڑپاتا ہوں میں، بحر تسکین تیری جانب دوڑتا آتا ہوں میں. آنکھ گو مانوس ہے تیرے در و دیوار سے، اجنبیت ہے مگر پیدا میری رفتار سے. ذرہ میرے دل کا خورشید آشنا ہونے کو تھا، آئینہ ٹوٹا ہوا عالم نما ہونے کو تھا. نخل میری آرزوؤں کا ہرا ہونے کو تھا، کیا جانے کوئی میں کیا سے کیا ہونے کو تھا. ابر رحمت دامن از گلزار من برچید و رفت، اندکے بر غنچہائے آرزو بارید و رفت. تو کہاں ہے اے کلیم ذروہ سینائے علم، تھی تیری موج نفس باد نشاط افزائے علم. اب کہاں وہ شوق رہ پیمائیے صحرائے علم، تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم. شور لیلا کو کہ باز آرائش سودا کند، خاک مجنو را غبار خاطر صحرا کند. کھول دے گا دشت وحشت عقدۂ تقدیر کو، توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو. دیکھتا ہے دیدہ حیران تری تصویر کو، کیا تسلی ہو مگر گرویدہ تقریر کو. تاب گویائی نہیں رکھتا دہن تصویر کا، خامشی کہتے ہیں جس کو ہے سخن تصویر کا. چاند میرے ویرانے سے کوسوں دور ہے تیرا وطن، ہے مگر دریائے دل تیری کشش سے موج زن. قصد کس محفل کا ہے، آتا ہے کس محفل سے تو، زرد رو شاید ہوا رنج رہے منزل سے تو. آفرینش میں سراپا نور تو، ظلمت ہوں میں اس سیاہ روزی پہ لیکن تیرا ہم قسمت ہوں میں. آہ میں جلتا ہوں سوز اشتیاق دید سے، تو سراپا سوز داغ منت خورشید سے. ایک حلقے پر اگر قائم تیری رفتار ہے، میری گردش بھی مثال گردش پرکار ہے. زندگی کی رحم سرگرداں ہے تو، حیران ہوں میں. تو فیروزاں محفل ہستی میں ہے، سوزاں ہوں میں. میں رہے منزل میں ہوں، تو بھی رہے منزل میں ہے. تیری محفل میں جو خاموشی ہے میرے دل میں ہے. تو طلب خو ہے تو میرا بھی یہی دستور ہے، چاندنی ہے نور تیرا، عشق میرا نور ہے. انجمن ہے ایک میری بھی جہاں رہتا ہوں میں، بزم میں اپنی اگر یکتا ہے تو، تنہا ہوں میں. مہر کا پرتاؤ تیرے حق میں ہے پیغام اجل، محو کر دیتا ہے مجھ کو جلوہ حسن ازل. پھر بھی اے ماہ مبین میں اور ہوں، تو اور ہے. درد جس پہلو میں اٹھتا ہو وہ پہلو اور ہے. گرچہ میں ظلمت سراپا ہوں، سراپا نور تو، سینکڑوں منزل ہے ذوق آگہی سے دور تو. جو میری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے، یہ چمک وہ ہے جبیں جس سے تیری محروم ہے. بلال چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی تور تھا گویا، تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلی کی تپید و دمی نیا سعید، گری وہ برق تیری جان ناشکیبا پر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر، تپش سے شعلے گرفتند و بر دل تو زدند، چی برق جلوے بخوشا کے حاصل تو زدند، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ سرگزشت آدم۔ سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے، کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے، کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے، کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے، سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونا کی سرزمین میں نے، دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک چین میں نے، بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دین میں نے، لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دین میں نے، سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے، ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمین میں نے، کشش کا راز ہویدہ کیا زمانے پر، لگا کہ آئی نئے عقل دوربین میں نے، کیا اسیر شعاعوں کو برق مستر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے، مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی، کیا خرد سے جہاں کو تہ نگی میں نے، ہوئی جو چشم مظاہر پرست وا آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ ترانہ ہندی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسماں ہمارا، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا، اے آب روض گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। जुगनू, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। परवाना एक पतंगा जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। हर चीज को जहां में कुदरत ने दिलबरी दी, परवाने को तपिश दी जुगनू को रोशनी दी। रंगीनवा बनाया मुर्गान बेजबां को, गुल को जबान देकर तालीम खामशी दी। नजारा शफक की खूबी जवाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी जिंदगी दी। रंगी किया सहर को बांकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी। ये इम्तियाज, लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। हुस्न अजल की पैदा हर चीज में झलक है, इंसान में वो सुखन है गुंचे में वो चटक है। ये चांद आसमां का शायर का दिल है गोया, वहां चांदनी है जो कुछ यहां दर्द की कसक है। अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं, वरना नगमा है बूए बुलबुल बू फूल की चहक है। कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी, जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। ये इख्तिलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हो, हर शय में जबकि पिन्हा खामोशी अजल हो। सुबह का सितारा, लुत्फ हमसायगी शम्स व कमर को छोड़ूं, और इस खिदमत पैगाम सहर को छोड़ूं। मेरे हक में तो नहीं तारों की बस्ती अच्छी, इस बुलंदी से जमी वालों की पस्ती अच्छी। आसमां क्या अदम आबाद वतन है मेरा, सुबह का दामन सद चाक कफन है मेरा। मेरी किस्मत में है हर रोज का मरना जीना, साकी मौत के हाथों से सबू ही पीना। न ये खिदमत न ये इज्जत न ये रिफत अच्छी, इस घड़ी भर के चमकने से तो जुल्मत अच्छी। मेरी कुदरत में जो होता तो न अख्तर बनता, कार दरिया में चमकता हुआ गौहर बनता। वहां भी मौजों की कशाकश से जो दिल घबराता, छोड़कर बहर कहीं जेब गुलू हो जाता। है चमकने में मजा हुस्न का जेवर बनकर, जीनत ताज सरे बानु कैसर बनकर। एक पत्थर के जो टुकड़े का नसीबा जागा, खात्मे दस्त सुलेमा का नगी बन के रहा। ऐसी चीजों का मगर दहर में है काम शिकस्त, है गौहर हाय गिरा माया का अंजाम शिकस्त। जिंदगी वो है कि जो हो न शिनासाए अजल, क्या वो जीना है कि हो जिसमें तकाजाए अजल। है ये अंजाम अगर जीनत आलम होकर, کیوں نہ گر جاؤں کسی پھول پہ شبنم ہو کر، کسی پیشانی کے افشاں کے ستاروں میں رہوں، کسی مظلوم کی آہوں کے شراروں میں رہوں، اشک بن کر سرے مشگاں سے اٹک جاؤں میں، کیوں نہ اس بیوی کی آنکھوں سے ٹپک جاؤں میں جس کا شوہر ہو رواں ہو کے زرہ میں مستور، سوئے میدان وغا حب وطن سے مجبور، یاس و امید کا نظارہ جو دکھلاتی ہو، جس کی خاموشی سے تقریر بھی شرماتی ہو، جس کو شوہر کی رضا تاب شکیبائی دے اور نگاہوں کو حیا طاقت گویائی دے، زرد رخصت کی گھڑی عارض گلگون ہو جائے، کشش حسن غم ہجر سے افزوں ہو جائے، لاکھ وہ ضبط کرے پر میں ٹپک ہی جاؤں، ساغر دیدہ پرنم سے چھلک ہی جاؤں، خاک میں مل کے حیات ابدی پا جاؤں، عشق کا سوز زمانے کو دکھاتا جاؤں۔ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لئے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نیا شیوالہ۔ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا وائز کو بھی خدا نے، تنگ آ کے میں نے آخر دائر و حرم کو چھوڑا، وائز کا واس چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، نقش دوئی مٹا دیں، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شیوالہ اس دیس میں بنا دیں، دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ، دامان آسمان سے اس کا کلس ملا دیں، ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دیں، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ داغ۔ عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمین، مہدی مجروح ہے شہر خموشاں کا مکین، توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر، چشم محفل میں ہے اب تک کیف صحبائے امیر، آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے، بلبل دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نوا ہیں سب انادل باغ ہستی کے جہاں، چل بسا داغ، آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ اب کہاں وہ بانک پن، وہ شوخی طرز بیاں، آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، لیلی مانی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے۔ اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالہ بلبل کا راز، تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز میں، آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں۔ اور دکھلائیں گے مضمون کی ہمیں باریکیاں، اپنے فکر نکتہ آرا کی فلک پیمائیاں، تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے۔ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی، اٹھیں گے آزر ہزاروں شیر کے بت خانے سے، میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی یہ خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون۔ اشک کے دانے زمین شیر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی داغ کو روتا ہوں میں، اے جہان آباد اے سرمایہ بزم سخن، ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن، وہ گل رنگی تیرا رخصت مثال بو ہوا، آہ خالی داغ سے کاشانہ اردو ہوا۔ تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، وہ مہ کامل ہوا پنہا دکن کی خاک میں، اٹھ گئے ساقی جو تھے میں خانہ خالی رہ گیا، یادگار بزم دہلی ایک حالی رہ گیا۔ آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، مارتا ہے تیر تاریکی میں سیاد اجل، کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں، ہے خزاں کا رنگ بھی وجہ قیام گلستاں۔ ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچین کا دنیا سے سفر۔